NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. 1 vandaag in Nieuwsport met straks mannen met de missie. Diederik Samsom wil de klimaatdrammers van een glimlach voorzien. Hoe denkt hij dat te doen? En Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, wil de jeugd een hart onder de riem steken. Hoe gaat hij de generatie Y, die uitgeput is en somber, helpen? Onze bijdrage aan het goede humeur is Ellen Dekker, onze columnist. Verder naar het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Tientallen vrachtwagens hebben burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat. Het transport was geregeld door de Syrische Democratische Strijdkrachten. Die worden gesteund door de Verenigde Staten. Een paar duizend Syriërs zijn in Baghouz achtergebleven. Mogelijk worden ook zij vandaag nog weggehaald. Er zit ook nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. En de Syrische Democratische Strijdkrachten willen hen pas aanvallen als alle burgers weg zijn. Eurocommissaris Frans Timmermans is tijdens een bezoek aan Hongarije vorig weekend voortdurend gevolgd, zeggen bronnen rond de PvdA-politicus in de Telegraaf. Overal waar Timmermans opkwam, doken twee mannen op die hem filmden, maar verder niets zeiden. Volgens de bronnen waren het mogelijk agenten van de Hongaarse overheid. Ook werd Timmermans lastiggevallen door journalisten, zegt correspondent Thomas Pekschoor. Er zijn filmpjes van op YouTube gezet en je zou zeggen, ja, er is natuurlijk niet zoveel mis met journalisten die een politicus ondervragen. Dat moeten ze vooral doen. Maar het ging hier wel op een buitengewoon agressieve toon en ook op een toon van, wij stellen de vragen. We zijn eigenlijk niet zo erg geïnteresseerd in de antwoorden. Dus de omgeving Timmermans zegt, dit was een zeer intimiderend bezoek uiteindelijk. Timmermans was in Hongarije in de hoedanigheid van spitsenkandidaat voor de socialisten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Zweden is een man van 22 veroordeeld voor het stelen van kroonjuwelen uit een kathedraal in de buurt van Stockholm afgelopen zomer. De juwelen werden 2 weken geleden teruggevonden in een afvalbak. De man moet 4,5 jaar de cel in. In Eindhoven is een cementwagen vastkomen te staan in zijn eigen lading. Toen de chauffeur de auto stilzette bij stoplicht, ontstond er een lek, waardoor de lading cement op de weg terecht kwam. Hulpdiensten en de eigenaar van het bedrijf bekijken hoe ze het cement weg moeten krijgen. Een boer uit Tirol moet aan de nabestaanden van een Duitse vrouw bijna €500.000 schadevergoeding betalen. De vrouw kwam in 2014 om het leven toen ze werd vertrapt door de koeien van de boer. Volgens de rechter in Oostenrijk kon dat gebeuren doordat de boer onzorgvuldig was. In Amsterdam is het beeld van de dokwerker met gele en groene verf beklad. Ook andere plekken in de stad zijn met gele en groene verf besmeurd. Hier en daar staan de letters JHK geschilderd, waar vermoedelijk een anti-Joodse bewering achter schuil gaat. De bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. De clubkleuren van de Hagenaars zijn groen en geel. En op een Instagram-account van ADO-fans staan foto's van groen-gele muren en de etalages in Amsterdam. Zondag is in Den Haag de wedstrijd ADO-Ajax. Ajax-supporters zijn daar niet welkom. Om daartegen te protesteren hebben ze zondag een demonstratie in Den Haag gepland. Chelsea gaat in beroep tegen de straf die de voetbalclub kreeg van Wereldvoetbalbond FIFA. Volgens de FIFA heeft de club de transferregels voor jeugdspelers overtreden. En daarom mag Chelsea de komende 2 transferperiodes geen spelers aantrekken. De club uit Londen is het niet mee eens en gaat dus in beroep, zegt correspondent Tim de Wit. De kans is zelfs ook groot dat Chelsea zal proberen om net zo lang door te procederen als mogelijk is, in de hoop dat het dan over de zomertransferperiode heen getild kan worden, zodat ze in de zomer toch nog wel degelijk nieuwe spelers kunnen halen. Of dat lukt, is nog wel even de vraag. Maar de FIFA heeft hier langdurig onderzoek naar gedaan en vond gewoon simpelweg dat in 29 gevallen de regels zijn overtreden. Het weer. Droog en af en toe zon. Het is een graad of 10 tot 14. Morgen eerst plaatselijk mist. 'S Middags veel zon en ongeveer 13 graden. Zondag verandert er weinig. Clemens, dankjewel. Helene Geest, verkeersinformatie. Er staat alweer 100 kilometer file, maar dat is een beetje het vertrouwde beeld op vrijdagmiddag. Er zijn een paar files die wel opvallen. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht 10 kilometer tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar ook 40 minuten, maar het goede nieuws is dat alle rijstroken wel weer vrij zijn, want er zijn daar een paar gaten gevuld. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam ook al veel vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein, ongeveer een half uur. En dat komt door een kapotte vrachtwagen verderop bij de Benelux-tunnel. Daar staat dus ook nog 2 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Zeg, de bezem moet er met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. NPO Radio 1. Avro Tros. Eén vandaag in Nieuwsport met ter tafel twee thema's die nou veel met elkaar te maken hebben. 1. De jeugd is moedeloos, burned-out, somber en weet nu al dat ze straks wel werk hebben, maar geen baan en geen huis, maar wel een studieschuld. En dat de aarde naar de knoppen gaat. Ja, daar heb je thema 2, het klimaat. Dan lijkt het daar steeds minder om te gaan en steeds meer over wie hier nu de drammer is. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Nou, wie zijn dan mijn gasten? Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie. Goedemiddag, van harte welkom hier aan tafel. Meneer Segers, u bekommert u over de generatie Y. Is die erger af dan, laat ik het een beetje ruim nemen, onze generatie? Wij waren de generatie X. Het is de eerste. Een verloren generatie. Nou, het is de eerste generatie na de Tweede Wereldoorlog die het minder heeft dan hun eigen ouders. Ja? En dat is nieuw. Ja, en dat is erger, want Joost, wij kijken wel eens naar elkaar. De verloren generatie X en we hadden zure regen en we hadden no fun en no future. Ik denk wel eens al dat bij de generatie X al heel veel mensen zijn die het slechter hebben dan hun ouders. Ja, en dat is statistisch niet helemaal te onderbouwen. Dat is misschien jouw persoonlijke gevoel. Maar deze generatie heeft het echt aantoonbaar minder. Dus dat is inderdaad, dat gaat om studieschuld, gaat om prestatiedruk. Maar het is ook een generatie met kansen en talenten. Dus we moeten niet alleen maar heel tof. Oké, niet alleen maar met elkaar gaan. Maar we moeten wel een klein duwtje somberen. Oké, en daar zorgt u voor. Dat gaan we zo meteen bespreken. Ja. Diederik Samson, van harte welkom ook, meneer Samson. Voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Hebt u ook uw sombere periodes gehad in uw jeugd, in uw studententijd? Of bent u alleen maar op de barricades gegaan en in allerlei... Nee, ik had wel sommige periodes, als het over klimaat en energie gaat, nog niet helemaal, niet zo lang geleden, zo rond 2010. Dat is in energietermen ongeveer gisteren. Moet je eens nagaan wat er toen allemaal gebeurde. Wind op zee kwam toen op, maar dat was stervensduur. Eigenlijk niet te betalen, zo duur was het. De klimaatconferentie in Kopenhagen. Volgens mij ging jij er ook nog naartoe, Joost. Ja. Daar gingen we vol verwachting naartoe. In Kopenhagen ging het gebeuren. Ja. Nieuwe president gekozen in Amerika. De afslag naar de duurzame toekomst zou ingezet worden. Het is de grootste zeepert in de internationale diplomatie tot op de dag van vandaag gebleken. Elektrische auto's kwamen op de markt. Nou, en werd je daar somber van als persoon? Ja, vreselijk. Want ik dacht op een gegeven moment, jongens, we gaan het niet redden. He, als je ook keek naar de berekeningen, elke dag gebruiken wij meer energie dan gisteren. En toen der tijd was de hoeveelheid extra energie die we nodig hadden, die werd voor een tiende gedekt door de hoeveelheid zonnepanelen en windmolens die we neerzetten. Dus we boerden alleen maar achteruit. Er ging alleen maar meer kolencentrales, meer olie. En inmiddels, dat heeft nog wel even geduurd, en we zijn nu net in het tijdsgevricht terechtgekomen, dat we de bocht maken. En dat dus nu de hoeveelheid extra energie die de wereld morgen nodig heeft ten opzichte van vandaag, en schrik niet, als een hele hoop, die extra hoeveelheid energie wordt ook gedekt door de hoeveelheid zonnepanelen en windmolens die wij vandaag installeren. Dat kunnen we meneer Segers al wel een beetje meegeven. Ik denk namelijk, ik zie ook die kant die Segers beschrijft over jongeren. Maar ik zie vooral een jongere generatie die staat te spelen. springen om het probleem aan te pakken en op te lossen. Heel anders dan mijn generatie, zeg ik erbij, met enige zelfkritiek. Ik studeerde af in Delft in 1994 en iedereen van mijn studie ging bij Greenpeace, bij Shell en McKinsey werken. Ik was de enige. Eentje. Ik was die ene. Nee. Ik deed heel gek. Ik deed heel raar. Maar iedereen. Als Shell iemand afwijst, wat voor verschrikkelijke gevolgen dat kan hebben. Wat voor drammers dat worden. Ik heb dat dus toen om me heen gekeken. En de huidige generatie heeft een heel andere instelling. Die gaan niet meer bij Shell werken, want die zeggen dat is geen goed verhaal. Het is wel een mooi arbeidscontract. Absoluut, hebben ze nog steeds. Beste arbeidsvoorwaarden ter wereld. Maar je kunt het maar niet geen meer goed zeggen verhaal. Op een verjaardagsfeestje. Ja, of ze willen bij de afdeling duurzaamheid werken allemaal. Ja, maar als ze dat doen, is dan toch gaan ze daar allemaal werken. Ja. Ja, naast Diederik Samson zit Ellen Dikker, onze columnist vandaag. Jij omringt je met pubers. Ja, kijk jij naar ze? Ik vind ook, ik onderschrijf heel erg wat mijn buurman zegt. Dat is Diederik Samson, ja. Dat is meneer Diederik Samson. Ik herken dat. En ik vind het heel leuk dat ze zo ontzettend sociaal bewust zijn. En ook veel meer de neiging hebben om iets te doen, te veranderen. Nou, naast Ellen zit weer onze Lammert die bijhoudt wat er zo al trending is. Ja, de heren Segers en Samson Lammert, wat kon je zo van ze tegen? Ja, ik begin even bij meneer Segers, want u heeft al een heel druk programma achter de rug. Als ik al uw tweet zie over generatie Y, waar we het zo over gaan hebben. En u wilt niet somberen, maar uw timeline baart mij wel een beetje zorgen. Oh jongen. Want heeft u het niet te druk? Oh, of niet te... Nee, joh. Ja, nee. Ik zie namelijk een tweet van u aan Hugo de Jonge. Hij twitterde een foto van een volle vergaderzaal met daarbij de tekst: hoe ziet de voorbereiding van een debat eruit? Nou, zo dus, allemaal mensen druk in de weer. En dan antwoordt u met een foto van een compleet leeg bureau met daarbij de woorden: hoe ziet de ondersteuning voor de Kamerleden in datzelfde debat eruit? Nou, zo dus. Ja, die was wel goed, hè? Ja. Dat was een statement. Maar daarna zie ik u dan een vacature retweeten voor een persoonlijk medewerker Kamerleden. Moet u nou alles in uw eentje doen, meneer Segers? Ja, vrijwel, ja. Ja? Nee, dat valt mee. We hebben een team die om ons heen staat, dus er zijn mensen die ons ondersteunen. Maar dan zie ik soms Hugo die liet dan even een blikje zien van wat er in zo'n kamer allemaal schuil gaat aan ambtenaren. Soms lopen we hier langs een kamer en dan zie je hoeveel ambtenaren er per debat bezig zijn om die bewindspersonen te ondersteunen. Ja, wij hebben anderhalve man en een paardenkop, dus wij hebben, en misschien is het iets makkelijker om vragen te stellen dan om antwoorden te geven, dat kan. Ja. Maar de machtsbalans is soms wel scheef. Maar de Kamer moet dus meer ondersteuning krijgen wat u betreft. Ja, dat is weer een hele politieke uitspraak. Want dan ga je weer pleiten voor meer geld voor jezelf. En dat is altijd gevoelig. Maar u vindt het eigenlijk wel. Een beetje stevig. Ik vind parlement. Het wel hoor. Het parlement hebben echt veel meer medewerkers. En ze vinden het erg om te zeggen van ik wil meer verdienen. Dat zeggen ze dan niet eens. Nee. We willen gewoon meer mensen erbij die ons helpen. En ik vind dat een hele reële eis van de politiek. Ja. Nou ja, er is dus nu één vacature. Waar kunnen luisteraars zich melden? Als... ChristenUnie.nl, daar staat de vacature. En vrijwilligers zijn ook hartelijk welkom. Ook. Hoe kijkt u erop terug? Als ik ga om de hoeveelheid werken. Heerlijk die afstand. Iets minder eigenbelang gewoon zeggen dat de Kamer veel beter ondersteund moet worden. Ik zou dan wel een deal willen maken dat de Kamer zich dan ook concentreert op die zaken die echt heel belangrijk zijn en daar dan al die medewerkers voor gebruikt. Want we zien ook wel, en dat is terecht denk ik ook wel kritiek, dat het aantal Kamervragen en het aantal moties neemt ook wel exponentieel toe. De Kamer maakt het toe. Zichzelf ook wel. Ja, en dat is een hele hoop drukte en heel weinig vooruitgang. Je hebt ook een Dus je zou moeten proberen, en dat is buitengewoon moeilijk hoor. Ik heb te doen met alle politici, ik weet ervan. Het is heel moeilijk om je te onttrekken aan de waan van de dag. Maar misschien kan het juist wel als je hele goede, stevige ondersteuning hebt. Je op de iets langere termijn, op de iets grotere thema's kan richten. En daar echt al je Wat dan wel helpt is dat je aansluit bij een wat kleinere fractie. Ja. Want dan moet je, want dan is moet dit je echt een focussen. Uitnodiging? Ik wou zeggen, dat is wel zelf geregeld door de kiezer. Maar het is gelukt. Maar wij zitten met z'n vijven. En je moet, en wij hebben heel veel binnenwerk. Dus we hebben heel veel afstemming binnen de coalitie. Je moet af en toe naar buiten. Je moet verhaal ophalen. Je moet je verhaal vertellen. Ik zit nu hier, dus... Ja, ik moet me wel focussen op de hoofdzaken. Ja, zo vaak. Kleine fracties hebben natuurlijk, die moeten zich sowieso focussen, anders gaan ze ten onder. Ja. Bij grotere fracties is er vaak wat meer. Meer ruimte om. Nou ja, zoals wijsman Klaas de Vries ooit tegen mij zei, aan het eind van zo'n dag zei hij: zo, dat was wel weer heel veel beweging en heel weinig vooruitgang. Oh, ja. Dat was ongeveer. Zo hebben we de dag weer doorgebracht, mompelde hij toen. Ja, heerlijk. Dan ga ik even naar meneer Samson. Ja, voor u hebben we eigenlijk nooit meer iets vernomen op social media sinds u uit de politiek bent. Uw Twitter, uw Facebookpagina, zelfs uw eigen internetpagina, DiederikSamson.nl. Ze bestaan nog wel, maar ze zijn allemaal als een soort tijdcapsule blijven steken in 2017, het jaar dat u afscheid nam van de PvdA. Bent u blij dat u weer een beetje onder de radar leeft? Ja, dat is prettig. Dat heeft voordelen. Ik vond het niet erg om in de radar te leven, overigens, hoor. Dus geen beklag daarover. Maar iets meer vrijheid over je eigen agenda en je eigen doen en laten is natuurlijk mooi. Toevallig had jij voor mij één uitzondering. Toen jij een portemonnee vond? Of ja, ik wilde er net over beginnen. Want dat vond ik zo tekenend. Dat jij toen daarna reageerde. Van, ik ben blij dat ik hier weg ben. Ja, want eind vorig jaar, ik zal het even uitleggen. Eind vorig jaar probeerde u het nog met één tweet. Op 11 oktober raakte u uw portemonnee kwijt op station Vlissingen. U schakelde de hulp in van uw volgers. U twittert hiervoor even terug op Twitter. Wie helpt me een verloren portemonnee terug te vinden op station Vlissingen rond 1:30? Maar blijkbaar verliep dat niet helemaal naar wens, want daarna stuurde u uw allerlaatste tweet. Ah, nu weet ik weer waarom ik hier ooit vertrok. Aan alle anderen veel dank voor steun en hulp. En helaas, de portemonnee is echt verdwenen. Dag, ja, wat gebeurde er daarna? Nou ja, dat was eigenlijk gewoon op Twitter. En dan open je gewoon het riool weer, om het maar hard te zeggen. Ja, je kunt het gewoon zien. Hij heeft jarenlang aan mijn portemonnee geroofd. Dit was het kwijt. Nou, alle platte grappen. Ben je zo'n reguler? Die vind ik nog wel. Ik kan me gewoon heel goed... Ik voel het wel. Ja, maar die vind ik wel heel makkelijk uit. Dat vind ik wel grappig. Als mensen zeggen, ja, eerst mijn portemonnee weer terug. Weet je wel, zo ongeveer. Nou goed, maar er komt ook heel veel bagger los. Interessant is over, de portemonnee is uiteindelijk gewoon terugbezorgd. Via LinkedIn. Dus uiteindelijk bestaat er wel een stukje. Dat had ik nog niet ontdekt. Zeg dat nou niet. Nu gaat iedereen van Twitter naar LinkedIn. Ja, nee, dat moet een beetje clean blijven, denk ik. Oké, meneer Samson, wij praten verder. Ja, het politieke onderwerp van deze week. Dat was toch wel de energierekening. Die valt gemiddeld €334 hoger uit. Het kabinet zei tot deze week dat de verhoging wel mee zou vallen. Joost, is dat nou allemaal slecht gemanaged door het kabinet, dit hele onderwerp? Ja. Vertel. Ja, ze hebben eigenlijk gewoon zichzelf enorm in de voet geschoten. Want ze zijn zelf met cijfers gaan rekenen die wel klopten, maar gewoon verouderd waren. En daardoor is er een beeld ontstaan alsof die energierekening enorm is gestegen. Dat is ook zo. Maar als je praat met het Centraal Planbureau, weer een ander planbureau, wat gaat over de koopkracht? Ja, die zeggen, tot op heden denken wij dat die koopkrachtbelofte van het kabinet blijft staan. We zijn met nieuwe cijfers bezig, dus je moet altijd heel voorzichtig zijn. Maar ja, als je heel Nederland boos weet te maken, terwijl er eigenlijk misschien niet eens gek veel aan de hand is, dan heb je wel geblunderd. Ja, maar wat is er dan aan de hand? Ja, kijk, analyseer dat. Dus afgespeeld in dat hele... Kijk, het kabinet heeft zelf een aantal belastingen op stroom verhoogd. Nou, dan gaan de tarieven ook nog omhoog. Dat wist het kabinet. Van het Centraal Planbureau en het Nibud, die gaan over onze koopkrachten. De twee instituten die dat berekenen, die hebben wel met de juiste gegevens gerekend. En die zeggen, ondanks dus die veel hogere energierekening, want hij is ook echt veel hoger, denken wij nog steeds dat de koopkracht verbetert. Maar als je dan op kamervragen van Kamerleden gaat zeggen dat heel erg meevalt, die verhoging van die energierekening, en het blijkt later niet zo te zijn, of dat bleek toen eigenlijk al, ja, dat is natuurlijk een drama. Hoe zat u daarbij, meneer Segers? Hoe luisterde u daarnaar? Ongemakkelijk. Nou ja, misschien even toch een bruggetje van Twitter naar hierheen. Want je merkt op Twitter hoe broos het vertrouwen is in politiek. Dat is helemaal weg al. Ja. En als dan mensen zeggen, ja, ik voel dat ik er niet op vooruit ga, of ik heb daar grote twijfels over, en het wordt me iedere keer verteld, u gaat er echt op vooruit. En dan opeens blijkt dat sommige cijfers niet kloppen. Ja, dan voel je het gewoon wegzakken. Dus ja, dat voelde ik dinsdag wel. Dat is een hele, hele vervelende dag. Maar het achterliggende is natuurlijk dat op Prinsjesdag kabinet en coalitie heel hard hebben geroepen dat de koopkracht erop vooruit gaat. En als je dan met mensen van het Centraal Planbureau spreekt, zegt, ja, maar voor ouderen geldt dat bij wijze van spreken pas bij een belastingteruggave. Ja, ja, dus die mensen gaan bijvoorbeeld nu nog per maand bij wijze van spreken op nul of in de min of een lichte. Dus dan denk ik van ja, dan roep je het ook wel een beetje over je af. Ja. Maar het vertrouwen is gewoon echt heel erg broos. Wat ik van de week ook een consumentenpsycholoog, die ook zei, op dit moment is er een soort chagrijn in de samenleving, dat iedereen ziet alleen maar de kostenverhogingen, die er ook echt zijn. Hè. Ik bedoel, dat moet je niet te licht over nadenken. Maar de aan de pluszijde van de balans, daar is kennelijk geen oog voor. Samson, hoe kijken ze hier naar? Nou, iets optimistischer denk ik toch. Ja, als je komt kijkt het door die afstand? Nou, misschien, maar ook door, als je niet naar Twitter kijkt, dat helpt. Maar ook inderdaad die... Als je gewoon de onderzoeken bekijkt, is het vertrouwen in Nederland in de politiek nog buitengewoon hoog vergeleken met het buitenland. Misschien zegt dat meer over het buitenland dan over ons, maar we hebben een relatief stabiel vertrouwen in politiek. Dat ligt niet superhoog. Hè. Politici zijn altijd een beetje onderaan bij autoverkopers in de buurt en dat soort... Journalisten. Ja, journalisten, helaas. We zijn nog lager. Dat werkt. Ja, ja, ja. Maar het is niet dramatisch achteruit aan het gaan. Er zijn wel van die momenten dat je denkt, zo, nou is er wel heel veel chagrijn. Nou, dat was deze week even over die energierekening. Ik vond het vooral... toch ook wel slecht van het kabinet dat ze het PBL daarmee min of meer onder de bus gooiden. Want kijk, op 10 december werden dus Kamervragen gesteld over die energierekening. Die werden toen beantwoord door het kabinet in de persoon van minister Keizer of staatssecretaris Keizer. En die gebruikten daarvoor PBL-cijfers. Maar dat hoeft helemaal niet in december. In december heb je alle belastingen en alle energieprijzen, want elk energiebedrijf heeft de prijzen dan al gepubliceerd, die heb je gewoon ter beschikking. En ze hebben het PBL genomen en daarmee gezegd, het valt reuze mee. En nu krijgt de PBL een beetje de schuld. En dat heeft een groter effect dan alleen deze week. Het vertrouwen in het instituut, in de instituties, de planbureaus, wordt hiermee geschaad. Ja, en als dat nou terecht zou zijn omdat ze het mis hebben, prima. Maar in dit geval is het echt onterecht. Ja, en we hebben dat instituut zo nodig, want binnenkort dan wordt dat hele klimaatakkoord doorgerekend. Tenminste, dat wordt nu doorgerekend. Ja. En dan gaan we horen wat dat oplevert. Ja, en u zegt, daarvoor is het schadelijk? Nou ja, eigenlijk is het daarmee dubbel schadelijk. Ja. Want toevallig, dat heb ik ook met enige zorg bekeken. De politiek geeft nu de doorrekening wel bijna mythische proporties. Ik geloof dat de scholieren wachten nu op de doorrekening over de vraag of ze nog gaan staken. Ja, thuis. Elke dag. Een hele raar bericht. Dat is wat we altijd doen. Dat doen we ook met die koopkrachtplaatjes. Nee, ja, we maken die dingen altijd te groot. Het was altijd al. Het is in Nederland relatief hoog. Dat inderdaad, die planbureaucultuur, deels heeft dat ook voordelen. Enige discipline in de politiek. Ja. Maar in dit geval wordt het wel. Ik zag mevrouw Jorritsma in een debat op zondag. En die gebruikte als het argument in dat hele debat. Nou, wacht nou even. Het planbureau komt straks met het antwoord. Nee, de politiek komt met het antwoord. Ja, dat is echt de enige die een antwoord kan geven op de vraag hoe we het klimaat moeten aanpakken. Zegers? Nou, zoals wij ons moeten beperken tot hoofdlijnen in het parlement. Ja. En enige zelfdiscipline moeten aanbrengen. Zo moeten we dat hier ook. Want wij, na die doorrekening van onze verkiezingsprogramma slaan we elkaar met koopkrachtpunten om de oren. Bij jou gaat de werkloosheid omhoog en bij jou gaat het inkomen omlaag. Dus inderdaad, er moet altijd met slagen om de arm. Ik denk inderdaad wel dat staatssecretaris Mona Keijzer beter geprepareerd had kunnen worden door het ministerie. En dat ze met betere cijfers naar het parlement had moeten komen. Maar je ziet wel hoe broos het vertrouwen is. Het was dinsdag een groot zie je wel. Ja. We wantrouwen het, we wantrouwen de instituties. En kijk eens, nu wordt het onderstreept. Maar en de politiek gaat verder, hè? Want nu zegt in één keer Sybrand Buurman van ja, we hebben het PBL nooit vertrouwd. Daarom hebben we ons verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen. Volgens mij was ook een andere reden om het verkiezingsprogramma niet te laten doorrekenen. Omdat ze geen maatregelen haalden die het PBL kon doorrekenen. Ze haalden Parijs niet. Nee, dat vind ik onverstandig dat hij dat zegt. Omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar de politiek in de Verenigde Staten, daar heb je echt gewoon fact-free politics. Daar is er gewoon geen scheidsrechter die programma's doorrekent. Iedereen kan daar van alles ingooien. En iedereen heeft zijn eigen zender en zijn eigen bubbel waarin hij zit. Wij hebben nog een paar instituten die zeggen, kom maar door met je plannen. Maar u zegt onverstandig, vind ik het schadelijk? Ik vind het onverstandig, omdat dat onze scheidsrechter is. Die zegt, gaan wij Parijs halen? Dat, ja, bedoel, je kunt zeggen, dat is misschien ook weer mythisch gesproken over het planbureau. Maar toch, dat is de scheidsrechter die zegt, kun je met deze plannen, wat we nu op tafel leggen, kun je de doelstellingen van Parijs halen, ja of nee? Vervolgens is wel de vraag, wat is rechtvaardig? En wat is een eerlijke verdeling van die rekening? En dat is weer de politiek inderdaad, waar meneer Samson en die moeten wij ook. Maar ook, vergis je niet, er komt ook straks bij die doorrekening, een winstwaarschuwing in dit geval, enorme bandbreedtes, enorme onzekerheid over de toekomst. En die zijn er ook gewoon. Niemand heeft de glazen bol. Niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet. En binnen die onzekerheid hebben politici de taak om een koers uit te zetten die daar het meeste rekening mee houdt. Nou. Oké. Okay. Meneer Samson, in de Telegraaf werd u gisteren getypeerd als slim, maar ook opvliegend jegens mensen die zijn denksnelheid niet volgen of het niet met hem eens zijn. Zitten ze er ver naast? Nou, nee. God. Ja. Die denksnelheid zit u wel eens in de weg. De journalist uit ervaring spreekt misschien. Ja, maar ja. Het, god. Nee, ik sta niet bekend als super rustig. Nee, want word je ongeduldig als jij altijd 3 stappen vooruit loopt op de rest? Ah, dat is ook weer zo. Misschien is het helemaal niet omdat ik 3 stappen vooruit loop. Misschien is het wel omdat ik het niet begrijp. Het zou ook nog kunnen. Het is niet per definitie omdat ik slimmer zou zijn als ik dat al ben. Ik wil gewoon graag vooruit. En als dat niet lukt, ja, dan heb je als vanzelf iets verongelijkt over je. Ja, word je ook een beetje eenzaam? Nee hoor. Maar ik snap het wel. Maar die anderen nog niet. Nee. Dat is die gedachte die is wel uitgeramd in de afgelopen jaren. Ja, maar uw taak is om mensen mee te krijgen. Ja. Hè? Ook in het hele proces van de transitie. Moet u dan met die denksnelheid wel eens op de rem trappen bij uzelf? Nou, nogmaals, het impliceert allemaal dat mijn denksnelheid zo vreselijk groot is. Joost, hoe groot is de denksnelheid van Diederik Samson? Ja, die zeiden net, hoe lang jullie elkaar al kennen in de politiek? Die is best groot, maar sommige mensen die denken heel snel, maar die kunnen het niet vertalen naar normale woorden en het uitleggen. En dat is bij Diederik Samson altijd wel het geval. Want ik heb hem in het verleden heel vaak gebruikt, schuinscheep misbruikt, om hele technische dingen waarvan ik echt dacht, hoe zit het in hemelsnaam in elkaar, me gewoon te laten uitleggen. En over het algemeen snapte ik het wel. De dag daarna was ik het meestal vergeten. Op het moment zelf snapte ik het, ja. Ja, maar nogmaals, u moet mensen meenemen, ja, zoals ik al zei. En hoe doet u dat? Moet u dan toch daar steeds bij nadenken van, oh ja, ik moet twee versnellingen terug om het helder te maken? Nee, ik denk ook niet dat het over dat type afweging gaat. Het is veel meer, en ik prijs me gelukkig dat we nu in die omstandigheid zitten, ik probeer een wat optimistischer verhaal over de toekomst te houden, want we zijn geneigd om het allemaal heel somber te zien. Er zijn overigens ook redenen voor, maar er zijn ook inmiddels, ik vertelde net over een paar jaar geleden, toen zag ik het zelf ook heel somber in, maar inmiddels zijn er ongelooflijk veel lichtpuntjes zichtbaar. Als je kijkt hoe snel het gaat met de duurzame technologie, daar word ik heel vrolijk van. En ik probeer die vrolijkheid ook wel een beetje uit te dragen richting de anderen. Want volgens mij helpt het, ook in termen van, goh, ga ik wat doen of blijf ik op de bank zitten? Je gaat eerder wat doen als je denkt, oh, er zit nog wel wat moois in ook. Ja, en dat is dus nu uw boodschap, blijkbaar. Want die typering uit de Telegraaf kwam uit een artikel met een geweldige animatie op de voorpagina. Als dat grote monster met al die koppen. En u was dan een van die koppen van de klimaatdraak. Schreef u in uw column in de Volkskrant over het frame van de drammers. Ja. U zei van, ja, het is een woord dat via de Telegraaf en Klaas Dijkhoff een politieke plaagsticker is geworden, daar moeten we vanaf. Maar dan zegt u eigenlijk tegen de mede-milieustrijders, ontspan. Ja. Glimlach. Ja. Haal de spanning van de pedalen. Hè? Die milieustrijders die gewend zijn aan tegen weer en wind in te stoempen de hele dag, daar word je ook niet vrolijk van. Ik proefde dat ook bij mezelf wel. Je hebt uiteindelijk... Ja, wanneer kwam de omslag? Wanneer dacht u, we moeten het niet meer zo doen? De afgelopen jaren. Ja? En dat heeft niet zozeer een psychologische reden, maar gewoon omdat ik om me heen keek en allerlei ontwikkelingen zag die veel sneller gingen dan je dacht. En dat is wennen voor klimaatstrijders, maar dat ging altijd veel langzamer dan we dachten. Het was toch altijd een aaneenschakeling van uitstel, teleurstelling en tegenslag. En daar krijg je vanzelf iets drammerigs van. En dan ga je langs de zijlijn staan en ik zie mezelf nog, bij wijze van spreken. Het moet toch, kan me niet schelen dat het allemaal niet lukt. Nou, u hebt het nog wel in u. Ja, ik kan het zeker. Ik kan het heel goed acteren. Maar inmiddels zie je, als je kijkt hoe snel de kostendalingen bij zonne-energie plaatsvinden, hoe snel offshore wind zich ontwikkelt tegen alle verwachtingen in, hoe snel het nu gaat met elektrische auto's. Daar komen een deel van die verkeerde inschattingen van de PBL vandaan. De technologie gaat gewoon veel harder dan iedereen dacht. Daar kan je PBL de schuld van geven, maar Volkswagen zag het ook niet. Nou, die mannen zitten erop, die hebben er verstand van. Ja, maar u zegt de drammers, die zitten eigenlijk aan de andere kant. Nou ja, nu zie ik dus dat zijn de coalitiegenoten van Gert-Jan Segers. Ik zie steeds fellere koppen in de Telegraaf en ook in Elsevier. En dan met een lichte ironie neem ik dan waar dat wat wij net aan het leren zijn, aan de andere kant heel snel wordt aangeleerd. Ja, ja. Met lichte ironie of wordt er af en toe hartstikke kwaad over? Nee, dat valt wel. Nee? Nee, dat wordt. Maar dat vond ik juist het mooie van die column. Ontspan. De bal rolt vanzelf richting schone energie. Ja. Vanzelf richting die innovatie. En dat zijn inderdaad die jongeren die nu in Delft en allerlei andere plekken. Maar zegt u dat dan ook wel eens tegen meneer Dijkhoff bij de koffieautomaat? Nou, ik denk het vooral zelf. Ik weet dat wij richting een klimaatakkoord gaan. Ik weet dat we Parijs gaan halen. Ik weet dat er nu zoveel innovatie is. Ja, maar de politiek daar ben ik wel ontspannen over. Over dus die doelen, want er wordt doorgerekend, omdat dan precies moet eruit komen dat we in 2030 zoveel procent CO2... Nou, terwijl ik denk, laten we gewoon eens beginnen en dan zien we het wel. Ja, maar je hebt wel die spreekwoordelijke punten op de horizon nodig. Dus je hebt wel nodig dat je zegt, wij gaan echt toe naar schone energie. Ja, maar dan ga je misschien drammen, omdat je dan echt zo'n doelstelling hebt. Nee. Het is ook iets heel moois, dat je zegt, wij gaan af van het gas uit Groningen, wat voor aardbeving heeft gezorgd. We gaan af van de olie uit het Midden-Oosten en we gaan toe naar schone lucht, want we hebben eigen schone energie. Dat is een mooi doel. En als je dan innovatie, als je dan zoveel mensen ziet aanhaken en je ziet dat het gaat lukken, en het gaat ook lukken. Dus Parijs is niet het doel in zichzelf, maar schone lucht, schone energie is het doel. En het gaat gewoon lukken. Je ziet die bal die kant op rollen en ik vond het in die zin echt een prachtig doel. Lammert? Maar zou er misschien minder gedram zijn vanuit de samenleving als duidelijk zou worden hoe de kostenverdeling is? Want nu hebben mensen echt het idee, de kosten komen op ons neer en niet op de grote bedrijven. Die komen ermee weg. Nou, er is heel veel onzekerheid. Dus ik heb bij het laatste debat heb ik gezegd, zorg nou dat er een loket is per gemeente, een energieloket waar mensen gewoon met hun verhaal naartoe kunnen. Ik ga renoveren. moet ik een warmtepomp kopen? Hoe duur is die? Wat kan geld. Ik nu doen? Het kost altijd geld. Nou, en dus moet je nu perspectief bieden. Daar zit die klimaattafel, heeft erover nagedacht. We moeten inderdaad met een fonds komen. We moeten met financieringsmogelijkheden komen. Het is veel meer een financieringsvraagstuk dan een kostenvraagstuk. Oh, meneer Samson, jeuken uw handen niet om toch gewoon weer lekker in de politiek te gaan en deze positieve glimlachboodschap uit te kunnen dragen? Nee, dat is een gewetensvraag. Die ontwijk ik. En dan weet u het al. Maar ik vind wat ik nu doe ook. Ik vind wat ik nu doe ook heel leuk. U zegt leuk. Geen nee. Ja, ook heel leuk, ja. Ja, is ook gewoon zo. Nee, ik mag nu in de publieke, voor dat klimaatakkoord, ik mag inmiddels heel veel leren in de private sector, waar ik nog nooit in heb gewerkt. Dus dat is voor mij helemaal nieuw en een enorme leercurve. Ik maak hier een ja van, Joost. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dat draait ja, dat zei ik toch al. dat moet je toch niet heel geheim. Wat is datgene wat je mist nu? Dat je zo dicht bij de knoppen zit. Dat is magisch. Ja. Wij konden toen in die coalitie waar ik dan deel van mocht uitmaken in één ochtend 100 miljoen structureel aan kinderen die in armoede leven geven. Ja. In één ochtend 100 miljoen. Daar moet je in een ander leven moet je daar je hele leven aan trekken voordat je überhaupt de helft daarvan voor elkaar heeft of nog minder. Dat kon je in één ochtend doen. Dat is magisch. Ja. Alle ellende die je daarbij krijgt, neem je dan op de kant. Ja, want dan moet u ook weer op Twitter. Ja, ja. Ja bijvoorbeeld. Ja, dat is... nou, dat neem je goed, meneer Samson, u moet er vandoor. Ja. U moet een vliegtuig halen. Klopt ja, dat nou? Oh. Ja, dat is nou voor werk. Ja. Dat is nou voor werk. Ja. Goeie reis, meneer Samson. Dirk Samson, hartelijk dank dat u hier was. Succes met alles verder en een hele goede reis. We gaan naar nieuws via de NOS. Clemens Peters. Het onder Nederlandse vlag varende hulpschip Sea-Watch 3... dat mag Italië verlaten. Het schip dat migranten oppikt uit de Middellandse Zee... lag daar al een paar weken aan de ketting. We gaan naar correspondent Mustafa Margadi. Want Mustafa, waarom was dat schip nou aan de ketting gelegd? In eerste instantie was dat door de Italiaanse overheid gedaan... aan die onderzoek wilde doen of de Sea-Watch niks strafbaar gedaan. Maar dat liep al heel snel op niks uit. En toen bepaalde Nederland dat het schip nog langer vast moest blijven in Catania. De Nederlandse inspectie Leefomgeving en Transport die heeft inspecties gedaan... waarbij er technische mankementen zijn gevonden. En daarnaast wilde Nederland onderzoek doen naar de leefomstandigheden op het schip... om te kijken of het schip wel in staat is om langdurig groepen migranten te vervoeren. Wat nogal eens gebeurt natuurlijk. Nou, van al die bevindingen wordt een rapport opgesteld. Die moet nog komen, maar op basis daarvan wordt bepaald of de Sea-Watch zijn werk nog verder kan doen. Ondertussen kan het dus haven uit van Catania. En waar gaan ze dan naartoe? Naar Marseille. Daar zeggen ze van Sea-Watch dat ze daar naartoe gaan voor gepland onderhoud. Maar dat lijkt me nogal stug, want dat onderhoud hadden ze net zo goed op Catania kunnen doen. Maar goed, het lijkt er vooral op dat ze dat onderhoud moeten doen dat ze is opgelegd na de afgelopen onderzoeken. Hoe dan ook, het schip wordt op de werf van Marseille nagekeken en gerepareerd waar nodig. Oké, en mogen ze daarna gewoon weer uitvaren, migranten op zee oppikken? Nee, absoluut niet zelfs. Nederland die wacht dus eerst de rapportage af. En dan besluit het of het schip Marseille mag verlaten. Dus feitelijk ligt de Sea-Watch 3 daar ook nog aan de ketting. Nou, volgens Sea-Watch heeft Nederland helemaal geen juridische gronden... om het schip aan de ketting te houden, waar dan ook. En die zeggen dan ook, we zijn blij dat we in ieder geval weg kunnen uit Italië... Het geplande onderhoud te kunnen laten uitvoeren in Marseille. En daarna gaan we ons weer voorbereiden op een nieuwe missie. Nou, het is afwachten of Nederland dat straks wel toestaat... en de Sea-Watch zijn werk weer verder kan verrichten. Mustafa, dankjewel. Mustafa Margadi was dat. Ja, één vandaag met Gert-Jan Segers, Ellen Dikker. Zometeen verder over gestreste jongeren. En hoe je die perspectief biedt. Lammert is er tegen vieren met trending. Wat is er trending? Ja, als je van een gezond klimaat houdt, kun je maar beter niet meer koken. Oké, goed. Dat tegen vieren. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. En daar is Clemens Peters. Opnieuw zijn burgers geëvacueerd uit Baghouz in het oosten van Syrië. Dat is het laatste bolwerk van de Islamitische Staat. Er zit nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. De Syrische democratische strijdkrachten willen hen pas aanvallen als alle burgers weg zijn. En dat gebeurt mogelijk op korte termijn. De Islamitische Hogeschool in Rotterdam gaat dinsdag definitief dicht. Er was volgens de curator geen andere oplossing. Door het faillissement van de stichting erachter staan 750 studenten en 25 docenten op straat. Docenten hadden het faillissement aangevraagd omdat ze al maanden niet betaald hadden gekregen. In Zweden is een man van 22 veroordeeld voor de diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit een kathedraal. Hij moet 4,5 jaar de cel in. De man stal afgelopen zomer op klaarlichte dag 2 kronen en een rijksappel uit de kathedraal in Strängnäs, ten westen van Stockholm. De juwelen werden 2 weken geleden teruggevonden in een afvalbak. Een boer uit Tirol moet aan de nabestaanden van een Duitse vrouw bijna een half miljoen euro schadevergoeding betalen. De vrouw kwam in 2014 om het leven toen ze werd vertrapt door de koeien van de boer. En dat gebeurde toen ze de hond uitliet in de wei. Mogelijk schrokken de koeien van de hond. Volgens de rechter in Oostenrijk had de boer hekken moeten plaatsen. Clemens, dankjewel. Helene Geest, verkeersinformatie. Er staan al veel files, vooral in het zuiden van het land en bij Rotterdam. Daar is het ook al wat drukker. Maar dat zijn toch eigenlijk voornamelijk dagelijkse files, dus weinig bijzonderheden. De nasleep van een paar ongelukken veroorzaakt wel extra vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Er was wat aan de hand bij knooppunt Benelux. Daar zijn alle rijstroken nu weer vrij. Maar tussen Rijswijk Centrum en knooppunt Ketelplein op de A4... daar is de vertraging nog wel een half uur. En op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Amstel. Ook daar is de weg weer vrij vanaf knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging meer dan 10 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, één vandaag tot 4 uur in Nieuwsport. Aan onze stamtafel Gert-Jan Segers, Joost Lammert en Ellen Dikker. Ellen, je column. Brandlos. Ja. Daar ga ik. We hebben allemaal dromen, helden, rolmodellen. Bij een profvoetballer denken we aan Messi. Een televisiepresentator is Matthijs van Nieuwkerk. En een cabaretier, Joep van het Hek. Niemand zal bij een profvoetballer denken aan de gesjeeste Glenn Helder. Of bij een televisiepresentator aan de aan lager wal geraakte Frank Masmeijer. En dat Klaas Dijkhoff zich nu met zijn stand-up politics op een carrière in het cabaret richt, vinden we allemaal een heel verstandige keuze. Soms kan een carrière-switch wonderen doen. Anyway, we richten ons op de succesverhalen, op het topje van de ijsberg. Dat daaronder een leger ploeteraars knokt om het hoofd boven water te houden, dat vinden we minder interessant. En de echte losers, die het niet redden door gebrek aan talent of mentaliteit, daar willen we al helemaal niks mee te maken hebben. Iedere beroepsgroep kent een heel arsenaal aan statusverschillen. En we kijken allemaal omhoog, want dat is de weg die we zelf willen bewandelen. Nu stel ik mij zo voor dat dat bij boeven niet anders zal zijn. Je hebt goden, halfgoden en sukkels. Als ik de boeven specificeer tot overvallers, dan denk ik, en pin me er niet op vast, want ik ben niet heel erg thuis in deze branche, dat de Casa de Papel-achtige overvallers hoog in de hiërarchie staan. Minutieus uitgedachte operaties waarbij de overvallers iedereen te slim af zijn en eigenlijk nog een goed hart hebben ook. De moderne Robin Hoods. Het heeft zelfs iets romantisch. Maar deze soort is zeldzaam. Meestal gaat het om lullige overvallers die zwaaiend met een nepwapen bankpersoneel en kleine juweliers een levenslang trauma bezorgen. Dat zijn de ploeteraars onder de misdadigers. Gespuis, addergebroed, boeventuig, het laagste van het laagste, zou je denken. Want het blijkt nog erger te kunnen. Afgelopen week las ik een bericht dat de sleutelkastjes van hoogbejaarde hulpbehoevenden worden gekraakt. Deze kastjes hangen naast de voordeur, zodat de thuiszorg makkelijk naar binnen kan. Maar zij zijn niet de enige. De kastjeskrakers openen met gemak de voordeur en gaan op zoek naar geld, sieraden en waardevolle spullen. De verschrikte oudjes worden hardhandig weggeduwd, geslagen en vaak bruut mishandeld. Ik dacht onmiddellijk aan mijn vader. Mijn dementerende vader van 87. En mijn overbuurvrouwtje van 91. En aan al die andere oudjes die door het hele land verspreid eenzaam in hun huisje zitten te wachten. Te wachten op een medewerker van de thuiszorg die een paar keer per dag 5 minuutjes binnenkomt voor een praatje. Of, nog beter, een van de kinderen die een paar uurtjes heeft weten vrij te maken. Totaal afhankelijk van de welwillendheid van hun omgeving. Het was regeringsbeleid. Alle tehuizen dicht en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En nu zijn ze verworden tot de makkelijkste prooi denkbaar. Als ze de deur horen opengaan, lichten hun ogen verheugd op. Eindelijk weer iemand die naar ze omkijkt. Wankel staan ze op om de bezoeker hartelijk te verwelkomen. Vragend noemen ze de naam van hun kind. Ben jij dat, lieveling? Tot ze de vreemde indringer in de gang ontwaren. Dan slaat de schrik toe. Maar er is niks wat ze kunnen doen. Een kwetsbaar slachtoffer tegenover een laffe dader. Lafaards zijn geen rolmodellen. Lafaards hebben geen hoge status. Zeker niet onder boeven, stel ik me zo voor. Ik neem aan dat ze in de bak onderaan de boevenladder bungelen. Reken er maar op dat je het dan zwaar te verduren hebt. Geïsoleerd zitten ze eenzaam in hun cel. Arme lafaards. Weet je wat? We geven ze een sleutelkastje aan de celdeur. Kunnen alle medegevangenen af en toe even binnenwippen. Dat zal vast wat reuring geven. Ellen Dekker, dankjewel. Ja, hebt u al een stand-up comedian show voorbereid, Gert-Jan Segers, in deze verkiezingstijd, zoals uw collega? Nee, ik heb in een heel grijs verleden zelf aan de cabaret gedaan, maar ik waag me er niet meer aan. Ja, wat voor voorstelling was het? Nou, heel leuk. Ja, het was ontzettend leuk. Nee, er waren een paar festivals en de studentenverenigingen en dan waren we een soort rondreizende act. En dat heb ik al een jaar gedaan en af en toe zit je in zo'n busje en denk je, nou, waar ben ik nou mee bezig? En toen ben ik maar een politicus. Toen ben je maar politicus geworden, ja. Ja. Hoe zie je het hem doen? Of het echt leuk wordt. Meneer Segers, ik wil het nog even over gisteren hebben. Mevrouw Schouten, Carola Schouten, namens de ChristenUnie, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, had een debat met de Kamer over de toekomst van de pulsvisserij. En er werd door PVV-Kamerlid Mad Lehner op de persoon gespeeld. We luisteren even. Het enige wat ik aan het doen ben, is zorgen dat die vissers straks nog maximaal de mogelijkheid hebben binnen de lastige situatie die er is, daar toch wel wat nog te doen. Ja, de minister vervalt er in lieve woorden en van ik doe mijn best voor de vissers, maar ze faalt. Nederland heeft gefaald. En ik vind de minister ook een hele lieve mevrouw, maar het gaat hier om keiharde business in Europa. En ik wil eigenlijk wel eens weten, wat heeft de premier dan gedaan? Ik zou eigenlijk willen vragen om een feitenrelaas. En ook, wat heeft de premier hierin betekend? De minister. Voorzitter, ik heb bij de brief een feitenrelaas gestuurd en ik hoor de heer Mad Lehner, dat doet hij wel eens vaker, spreken over lieve mevrouw of meisje. Ik constateer dat hij alleen maar als een stoere vent met zijn armen over elkaar van de zijlijn loopt te roepen en niets doet. Nou, meneer Segers, hoe kwalificeert u die opmerkingen van meneer Mad Lehner? Denigrerend, seksistisch. Mm-hmm, dat is het, ja. Dat is het. Ja, en ze gaat daar enigszins op in. Maar ja, wat kun je op zo'n moment verder ook? Niet zoveel, heel ver erboven staan en dat deze. Maar ook wel even aantonen wat er aan de hand is. Dat er inderdaad iemand langs de zijlijn staat met zijn armen over elkaar, niets doet. Mad Lehner werd bevraagd in het debat, wat heeft jullie Europese fractie gedaan in het Europees parlement, waar die pulsvisserij, de toekomst van de pulsvisserij, bediscussieerd werd. Hij moest het antwoord schuldig blijven. PVV heeft niets gedaan en komt dan met deze denigrerende opmerkingen richting iemand die dag in dag uit kaart heeft geknokt voor de pulsvissers. Ja, ik vind het stijloos. Nou, onze collega Emiel Vaas heeft vanochtend even gesproken voor aanvang van de ministerraad met mevrouw Schouten. Voelde u gisteren dat respect in uw debat waar u gisteren stond? Ja, het gaat allemaal niet over wat ik nou wel of niet voel. Ik wil gewoon een debat op de inhoud voeren. En als er dan kwalificaties moeten komen die gerelateerd moeten worden aan mijn geslacht of wat dan ook, dan denk ik, ja, dan zijn echt de argumenten op. Mm-hmm. Hebt u op zo'n moment ook contact, meneer Segers? Hebt u... Daarna waren er ongeveer drie moties van afkeuring of wantrouwen in verschillende variaties waar we over moesten stemmen. Ja, dan loop ik even langs Carola en ja, die ken ik natuurlijk heel goed. Het is zo'n sterke minister, zo'n mooi mens die zo goed bezig is. En dan is het wel eens een keer beschamend om naar je eigen Tweede Kamer te kijken en ziet wat daar, ja, wat voor opmerkingen er komen. Maar het enige wat je kunt doen is heel ver erboven staan, dus dat probeer ik zelf ook maar te doen. Zoveelste incident, Joost, dat we vaststellen dat er in de Kamer toch opmerkelijke dingen gebeuren waarvan je denkt, nou ja, zeg. Ja. Nou ja, het is vaak, het wordt steeds meer op de man en de vrouw en het niveau daalt. Ja. Te vaak. Ja. We hadden vorige week natuurlijk hier het geval met Henk Krol. Die heeft inmiddels trouwens wel met Corinne Ellemeet koffie gedronken. Maar Corinne Ellemeet moest hem uiteindelijk uitnodigen. Hij zei dat hij hier aan tafel, dat hij er al had uitgenodigd tegen jou. Dat was op dat moment niet waar. Okay, maar de koffie is geweest. De koffie is gedronken, ze zijn nu weer verzoend met elkaar. Dat is het goede niet. Dat voor wat betreft dan. Ik weet niet of het tot een koffie tussen meneer Mad Lehner en mevrouw Schouten moet komen, meneer Segers. Weet ik niet. Ik weet dat Carola Schouten goede banden onderhoudt met alle fracties. Dus ze zoekt ook het contact ook met de PVV-fractie. Maar soms zie je dat zij voor de bühne zo'n uitlating willen doen. Maar het is heel denigrerend. Het is totaal niet ter zake. Het helpt die vissers ook niet. En dan nog eens een keer van iemand, van een fractie die echt helemaal niets heeft gedaan. Nou ja, 20 maart hebben mensen weer de kans om te stemmen. En ik hoop dat ze dit in overweging nemen. Meneer Segers, we gaan het hebben over de generatie Y. Die jongeren tussen de 14 en de 34 jaar. Generatie die, zoals u net zei, het waarschijnlijk niet beter zal krijgen dan de ouders, die veel stress ervaart, studieschuld, verstopte woningmarkt. En de ChristenUnie deelt die zorg en heeft vandaag 100 jongeren hier in de Tweede Kamer verzameld om te brainstormen over oplossingen. U hebt zelf dochters? Ja, drie dochters. Ja, en eentje studeert. Ja. En hebben die tegen u gezegd, pap, moet je luisteren, hier zitten wij mee en gaan ze 100 jongeren bij elkaar halen? Ja, hoe zijn die gesprekken gegaan? Wij zijn de Sjaak. Wij zijn echt, wij zijn het haasje. En zei u toen, oh ja? Nee. Nee, dan vergelijk ik met mijn eigen situatie waarin ik een basisbeurs kreeg, een aanvullende beurs, waar ik meer tijd had om te studeren, waarin de toegang tot de woningmarkt, arbeidsmarkt, makkelijk, ik kreeg sneller een vast contract. En dan zeg ik, ja, je hebt gelijk. Mm. Jij hebt het nu moeilijker dan toen ik in 1994... Ja, maar de kinderen moesten u daarop brengen. Nee, want zelfs had u het niet zo gezien. Nou, dat zijn de verhalen die je thuis hoort. Vervolgens, eigenlijk afgelopen jaar, welke bijeenkomst ik ook was, er was altijd wel een jongere of een oudere die iets over jongeren zei. Maar waar diezelfde problematiek, diezelfde vragen op me afkwamen, dat mensen zeiden, joh, dit is zo problematisch. Maar ook het aantal burn-outs, de stress die de jongeren ervaren, terwijl het tegelijkertijd een talentvolle generatie is. Jongeren zijn die een toekomst aan de voeten hebben liggen. Dus dat is heel pijnlijk om te zien. Nou, we zitten hier nu vlakbij met 100 jongeren. Ik ben er even uitgelopen, maar dat is wel ook wel heel gaaf om mee te maken. Want dat zijn geen 100 sombere jongeren die bezwijken onder de last van nou ja, alles wat we nu beschrijven. Maar die gewoon heel graag aan de slag willen. Maar wel zeggen, het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk hoe het nu gaat. Er wordt gewoon. En soms zeggen ze ook zelf, wij zijn ook niet goed in staat om onze wensen, onze eisen goed naar voren te brengen. Nou, vandaar die coalitie EI. Vandaar dat we echt een maatschappelijke coalitie gaan bouwen. Ook een politieke coalitie. En tussen nu en 2 jaar, ja, hoop ik dat we echt met een programma komen met actiepunten die uiteindelijk ook in een regeerakkoord gaan landen. Nou, maar Joost, jij zei net al van ja, het is niet alleen de generatie van nu, dat is al veel eerder ingezet. Ja, ik ben het met de heer Segers eens, maar ik weet nog wel dat toen ik, zou maar zeggen, net klaar was met studeren, dat je dan begint met werken, dat dan onze ouders dus tegen mij zeiden van, ja, jullie hebben het eigenlijk beter. He, jullie reizen meer, verdere landen en luxe. Jullie gaan meer uit wij eten. Wij gingen fietsen naar Kraantje Lek. Ja. Ja. En toen zei ik van, dat klopt. Maar toen ik dacht van, maar toch voelde dat niet goed. Toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Iedereen deed dat door 2 keer te werken. Je werkte allebei. En je had dan en je werkte voltijds. En, en daarvan, omdat je ook nog geen kinderen had en je ouders op een eerdere leeftijd kinderen hadden. En ooit toen ik mijn eerste jaarcontract kreeg, toen ging ik eens googlen wat het mijn ouderlijk huis kostte op dat moment, want ik was zo'n 28 en ik weet dat mijn vader dat huis op zijn 28. Had je het wel op Google? Ja, dat bestond net. Okay. Ja, dat bestond net, ja. En toen dacht ik van ja, ik kan op dit moment met het inkomen wat ik heb dat huis niet betalen in mijn eentje. En mijn vader kon dat en dan kostte er een nieuwe Renault 4 op de stoep. Ja. En we gingen op vakantie. En in zo'n straat woont dan ook nog een politieman die een huis kon kopen. En de vrouw zat thuis. Nou, dat kan al lang niet meer. Nee. De leraar die we hier nodig hebben. Hij heeft het dan nog moeilijker, zeg maar. Ja, ja, dus de leraar hier die in Den Haag ontzettend hard nodig is, dat de politieagent die we moeten werven, die kan niet in Den Haag zelf huis krijgen. Dus dat is heel problematisch. Laat staan inderdaad een jongere, een starter. Dus er zijn heel veel barrières. Nou, wat we hebben gedaan is niet bij de pakken neerzitten. Maar we zeggen, nou, met 5 jongeren, 6 jongeren organisaties. Zoals de studentenorganisatie. Ja, want u wilt er een beetje uit, hè? Want u wilt niet blijven hangen in dat van, oh, we hebben het zo moeilijk nu. Want en dat willen ze zelf ook niet, want het is niet fijn om slachtoffer te zijn, om een beetje in de hoek te zitten te Maar goed, te dat moet je wel in eerste instantie zeggen, anders heb je de aandacht niet. Zeker, en er zijn ook echt hele reële issues. Er zijn echt problemen, drempels voor hen, maar die moeten we slechten. Ja. En het lijkt me heel mooi om dat wat met een oudere generatie is gelukt, want 2 jaar geleden zijn wij de initiatiefnemer geweest van Waardig Ouder Worden, manifest voor ouderen. Er is uiteindelijk 180 miljoen voor vrijgemaakt. Het is allemaal in het regeerakkoord terechtgekomen. Het lijkt me heel gaaf om zoiets vergelijkbaars te doen. Ja, u hebt het jargon al. U vindt het hartstikke gaaf. Mogen politieke partijen meedoen? Of is het echt een exclusief christen in nu? Hoe gaat dit dan heten? Want Waardig Ouder Worden, wat is dit? Coalitie EI. Je kunt dus naar www.coalitie-ei.nl en daar kun je meedoen. Eerste maatschappelijke coalitie, dus organisaties kunnen nu aanhaken. Iedereen die zegt, ja, maar ik wil meedenken, die kan dat doen. En uiteindelijk gaan we ook een politieke rondgang maken. Dat hebben we ook met Waardig Ouder Worden gedaan. Heeft zelfs Alexander Pechtold toen, want het was toen tegen de achtergrond van Voltooid Leven, hadden we die discussie. Heeft ook zijn handtekening gezet onder het manifest. Het lijkt mij heel mooi als wij met 10 mooie actiepunten komen en een rondgang maken. En wij gaan een virtuele meerderheid. Maar 2 jaar duurt toch wel heel lang? U kent de problemen al. Dat kan toch wel binnen twee maanden? Over 2 jaar zijn de verkiezingen. Dus het is heel strategisch dat we nu beginnen. Strategisch, ja. Wij gaan nu toewerken naar het moment dat politieke partijen gaan nadenken over een verkiezingsprogramma. Dus dan moet het als eerste verzilverd worden. En maar vervolgens u zit nu aan die magische knoppen waar die zeker dus het net over had. Hij dus, magisch, hij zit nu in een magisch vliegtuig. Maar, dus u kan nu ook al iets. Wrijf het nog maar eens in. dus we kunnen nu al dingen doen. Maar bijvoorbeeld, noem eens wat, het leenstelsel, dat is echt een heel groot onderwerp. Ja. Ik heb zelf gezegd, ik hoop dat dat zijn langste tijd heeft gehad. Maar dat is een hele dure belofte, dat is een hele dure wens. Weet je, ja, bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting voor starters kunnen afschaffen. Dat kan zo in het belastingplan van 2020. Ja, maar het grote moment waarop je nieuwe keuzes maakt is een nieuw regeerakkoord. Maar dat wat er voor die tijd dat is allemaal een heel Haagse manier van denken. Hè? Dat... Nee, dus ik heb wel eerlijk verwachtingen gemanaged bij de jongeren. Van we gaan nu aan de slag en misschien kunnen we nu al dingen bereiken. Maar het grote moment, dat worden de nieuwe verkiezingen en dat wordt het nieuwe regeerakkoord. Ja, u komt net uit die bijeenkomst. Ja, zegt u, wij zijn er ook al even geweest. Onze Emiel Vaase, die heeft gesproken met Noortje, die zelf al 2 jaar met burn-out klachten kampt. Ik ben Noortje, ik ben 21 jaar en ik kom uit Den Haag. Sinds 2 jaar loop ik nu met burn-out klachten. En dat is begonnen doordat ik heel erg veel druk voelde vanuit school, stage, werk. Ik moest werken omdat mijn vader heel erg ziek werd op een gegeven moment. Dus na school en stage kwam ook nog werk bij. Waardoor ik eigenlijk plus de 40 uur die je al aan school besteed, zeg maar, per week, kwam ook nog werk daarnaast. En dat doe je dan vaak 's avonds. Burn-out klachten kwamen toen terug in de vorm van heel veel stress. Waardoor ik niet meer kon slapen. Waardoor ik me minder fit ging voelen. Ook minder met vrienden afsprak. En nou ja, dat stapt zich dan op, waardoor de druk alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd wil je wel door met je studie. Omdat je die gewoon graag in 4 jaar wil afronden. Anders dan loop je nog grotere studieschuld op en het voelt als falen om te stoppen. Als die druk steeds hoger wordt, ja, en dat gevoel van falen er is, hoe uitzicht dat dan? Nou ja, er wordt gewoon heel erg veel focus gelegd op hoge cijfers halen, je studie goed doen. Bij mij resulteerde dat in dat ik 's nachts gewoon niet meer sliep, omdat ik 's nachts constant aan het denken was over wat ik allemaal nog moest doen voor school. En op het moment dat ik dan een laag cijfer had, dan ging dat heel erg om mezelf betrekken. En dan krijg gewoon een heel negatief gevoel over je heen. Ja, Noortje, een van die 100 mensen die hier even verderop zijn. Is dit exemplarisch voor herkenbaar. Daar verzamelen? Wij hadden, tenminste als ik even... wij studeerden ongeveer tegelijk in Leiden. Wij hadden 6 jaar voor onze studie, Joost. We hadden best wel een leuke beurs nog. Dat werd 4 jaar minder, maar het start was echt nog super. Daarom, je kon er gewoon van leven. Zij hebben minder geld, meer schulden, minder tijd. En ze moeten voor hun cv, voor hun gevoel, meer doen. Voor hun gevoel? Voor hun gevoel, voor elkaar, voor een arbeidsmarkt. Die zegt van, ga je nog dingen daarnaast doen? Als jij geen dingen naast je studie hebt gedaan, ben je minder interessant. Dus die druk die we elkaar opleggen is wel heel misschien meneer Segers ook een beetje gevoeliger. Want ik zal het op mezelf. Ik heb ook kinderen in de leeftijd, 21, 24. Je hebt er vreselijk gepamperd. Je hebt ze overal naartoe gebracht. Is dat zo? Je hebt ja. En je hebt steeds gezegd dat ze het beste zijn. Dat waren ze natuurlijk ook. En dat alles er voor hen is. Ja. Gaan ze dan ook eerder piepen als ze tegen zit? Nou, dat vind ik. Je hebt het over je eigen kinderen. Als ik naar mijn dochters kijk. Ik vind oprecht dat die ze piepen harde... ook niet, want het zijn maar die geweldige harde, kinderen. Nee, het zijn geweldige kinderen, dat is waar. Maar die werken aantoonbaar harder dan ik heb gedaan. Als ik zie welke studieresultaten zij boekt en Anna, mijn oudste dochter, en hoe ze daarnaast werkt, dat is harder dan ik heb gedaan. Ik denk wel dat wat ik ook veel hoor is de invloed van sociale media. Dus dat we wel elkaar een beeld voorhouden, of zij elkaar een beeld voorhouden van het is allemaal fantastisch en het leven moet één groot feest zijn. En van binnen voel je niet altijd fantastisch. En ik denk dat die discrepantie, die spanning, dat nog wel eens een keer tot... Ja, tot ook kun je dat dan ook in een regeerakkoord uiteindelijk zetten? Nee, want dat is echt iets wat je elkaar aandoet. Dus daar hebben we het ook met de jongeren over. Dus er zijn ook dingen die ze echt zelf moeten doen. Er zijn dingen die de wetgever... Gaat u ook tegen ze zeggen, hallo? Ja, en dat ook zelf minder moeten. Ze beginnen er zelf over. Dus dat ze ook elkaar soms gek maken. Soms ook met idealen, met een soort vrolijkheid. Die ook niet altijd doenlijk is. Dus, ja, kijk, dus dat draagt er wel aan bij. Kijk even naar Lammert, die zo snel natuurlijk ook alweer die coalitie EI heeft opgezocht. Ja. Hier. Jij zit natuurlijk ook helemaal in die wereld van de sociale media. En het dat is ook wel inderdaad. Een vreselijk leuk leven heb jij. Ja, iedereen. Ja, altijd witte wijn. Ja, maar dat is dus niet altijd zo, Suzanne. Er zijn ook wel eens champagne. Geen witte wijn heb. Ja. Nee, maar het is wel zo dat het een heel perfect plaatje geeft. En dat herken ik wel. En dat je dan inderdaad ook nog eens ouders vaak hebt gehad die vinden dat je perfect bent of perfect moet zijn. En dat legt een hele grote druk op je. Ik kijk nu even naar de coalitie EI site waar u het net over had. Dan zie ik wel weer allemaal denk mee met uitroepteken, doe mee met uitroepteken. Oh, dus we moeten toch weer van alles. Prestatiedruk. Ja, okay. U moet er naartoe, meneer Segers. Heel fijn dat u bij ons was hier aan tafel. En veel plezier met de jongeren. 100 jongeren hier verder op de coalitie EI. Dank u wel. En wij gaan door. Lammert, trending vandaag. Wat heb je zoal? Een gebraden kippen uit het oventje kan lekker zijn. Maar het veroorzaakt wel een luchtvervuiling in je huis. En die is erger, blijkt nu, dan die in grote steden als New York. Blijkt uit een nieuw onderzoek door de Universiteit van Colorado. De onderzoekers die hebben een maaltijd bereid in een huis met 3 slaapkamers, waarin zowel binnenshuis als buitenshuis meters waren opgehangen, luchtvervuilingsmeters. Ze maakten een typisch Thanksgiving diner met een kalkoen in de oven, gebakken spruitjes, broodvulling, cranberry saus, gekookte zoete aardappelen. En vervolgens gingen ze toen die PM2.5 waardes meten. De stoffen die kunnen worden ingeademd en bijvoorbeeld ademhalings- of hartproblemen kunnen veroorzaken. Nou, door het koken werd een meting gedaan van 200 microgram per vierkante meter. Dat bleef een uur hangen in dat huis. En alleen al het maken van een geroosterd brood leverde een vervuiling op van 30 microgram per vierkante meter. Nou, dan zeg je, hoeveel is dat nou? Ja, hoeveel nou, is dat? In een drukke stad als New York hangt 10 microgram per vierkante meter in de lucht. Mm. Dus dat is 200 microgram is dan als je aan het koken bent in je huis. Oh, okay. Dus Ellen, we gaan niet meer koken. We gaan het gewoon allemaal afhalen. Nou, dat doen die Amerikanen al, toch? Mm-hmm. Die komen niet meer. Liefst in de auto. Dat is dan ook weer niet goed voor die PM2.5-waardes. Ja. Maar goed, onderzoekers die zijn wel geschrokken van de uitkomsten. Ja. Maar zet dat ook alweer een beetje in perspectief. Want ze zeggen, ja, het blijft maar 2 uur in je huis hangen. Terwijl als je in zo'n stad woont, zo'n drukke stad, is het 24 uur per dag. Maar helemaal goed is het natuurlijk niet. En dan, raampje open. Ja, raampje open inderdaad. Een mondkapje voor als je aan het koken bent. Amazon is druk bezig met een nieuwe serie over The Lord of the Rings. 2 jaar geleden kochten ze voor heel veel geld, $250 miljoen... de wereldwijde rechten aan om een tv-serie te maken over het verhaal van Tolkien. Er wordt nu geschreven aan een script. En dat script wordt echt heel erg goed geheim gehouden. De schrijvers die hebben in een gebouw in Santa Monica een aparte kamer met afgeplakte ramen waar je alleen naar binnen kunt door middel van vingerafdrukverificatie. Niks van het script mag die kamer verlaten. Voor alle zekerheid staat er ook nog een bewaker voor de deur. Dus de kans dat die verhaallijn uit gaat lekken is bijzonder klein. Maar er wordt al wel volop over gespeculeerd. Zo zou de verhaallijn aan worden toegevoegd op basis van materiaal dat Tolkien al eerder schreef voorafgaand aan de Fellowship of the Rings. Ja, dit klinkt al bijna weer als een script voor een nieuwe film. Ja, inderdaad. Deze serie kost $1 miljard. En daarmee wordt de huidige topper van Netflix overschreden. Dat was The Crown, tot nu toe de duurste tv-serie. Voor $100 miljoen. Wordt dus nu keer 10 verveelvoudigd. Wow. Ja. En dan een heel mooi verhaal. Een schildpadsoort van wie iedereen dacht dat hij al 100 jaar was uitgestorven, is plots opgedoken op de Galapagos-eilanden, levend en wel. De Fernandina reuzenschildpad werd in 1906 voor het laatst waargenomen. Sindsdien geregistreerd als officieel uitgestorven. Maar afgelopen zondag, tijdens een expeditie in het reuzenschildpaddenreservaat, liep er ineens een volwassen vrouwtje rond. Waarschijnlijk is ze al meer dan 100 jaar oud. De kenners zijn ervan overtuigd dat het om die Fernandina-soort gaat. Maar er wordt nu voor alle zekerheid DNA afgenomen. Is het niet diezelfde uit 1906? Ja, dat zou dus kunnen. Heel goed. Die is ook een mannetje gesignaleerd. 100 jaar verstopt en dacht, kom weer eens even terug. Nou, er zijn wel sporen van andere, meerdere schildpadden aangetroffen. Dus het zou betekenen dat er nog toekomst is voor deze soort. En dan een overlijdensadvertentie van een 66-jarige man uit Amerika wordt heel erg veel gedeeld. De man schreef de tekst van die advertentie zelf om andere rokers als hij zelf te waarschuwen. Hij schrijft, de pijn en het lijden dat ik heb veroorzaakt in mijn familie was de voldoening die het roken me gaf me niet waard. Eigenlijk gaf het roken me niets anders dan geldverspilling, verwijdering van mijn familie en uiteindelijk vernieling van mijn lichaam. Hij overleed op 13 februari op 66-jarige leeftijd aan longkanker. Hij zegt, er zijn zoveel momenten en mijlpalen van mijn geliefde die ik niet meer mee zal maken. Moraal van dit verhaal, wees geen idioot. Als je een roker bent, stop dan nu. En de familie? De familie die reageert heel verrast dat hij dit zo gedaan had. Die wisten er niks van af, maar die zijn ontzettend trots op hem. Lammert, dankjewel. Ja, heel veel staat er op 1vandaag.nl om 17:15. Onze tv-uitzending op NPO 1. Ellen Dekker, hartstikke bedankt voor de column van vanmiddag. Graag tot ziens. Lammert, dankjewel. Joost, natuurlijk maandag zijn wij er weer tussen 2 en 4. Zometeen Petra met Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015 bleef het stil in Europa. In Nederland wordt de schuld vooral bij de Duitsers neergelegd. Daar wordt het geproduceerd, daar moet maar opgelost. Maar ik vind dat we daar toch een beetje tekort aan doen, het feit dat die auto's hier op de weg rondrijden. Door dat vingerwijzen blijven grote maatregelen tegen de auto-industrie achterwege. Je hebt gewoon de wet en daar boor je aan te houden. En daar heeft Europa echt wel steken laten vallen. Daarbij komt dat de wet ook nog eens flink verouderd was. Waardoor je als fabrikant kan zeggen van nou, als ik die in die omstandigheden heb, dan maak ik hem omzeilen.